الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورتونو ترتیب دو قسمو یو تر ترتیبی نزولی وی لشی چې نزول لاوی په کومه طریقه شوی او دویم ترتیب تا ترتیبی مصحفی وی لشی چې اوس موږ سره قران کې کوم ترتیب موجود دی او ترتیبی عثمانی وی لشی چې هغه معروف او مشهور دی چې اول پاغي کې سورۃ الفاتحه او اخري پاغي کې سورۃ الناس دی. نو دا ویته ترتیب عثماني وي. اځم دې ترتیب نزولي چې اول پاغي کې سورۃ علق دی او اخري پاغي کې سورۃ نصر دی 114. نو نزول یې په دې طریقه شوی دی سورۃ علق، سورۃ قلم، نون و تموی، نون والقلم، سورۃ مزمل او سورۃ مدثر سورة فاتحة سورة لهب سورة تكوير سورة اعلى سورة الليل سورة فجر سورة الضحى سورة انشراح سورة عصر سورة عاديات سورة الكوثر سورة التكاثر سورة ماعون سورة كافرون سورة فيل سورة فلق سورة الناس سورة إخلاص سورة النجم سورة عبسة سورة شمس و بروج عباس پسی قدر بیا شمس و بیا بروج سورة تین سورة قریش سورة قارعه سورة قیامة سورة همزة سورة مرسلات سورة قاف سورته بلد سورته طارق سورته القمر سورته سواد سورته اعراف سورته جن سورة ياسين سورة فرقان سورة فاتر سورة مريم سورة طه سورة واقعة سورة شعراء سورة النمل سورة القصص سورة إسراء يعني بني إسرائيل چوتوي سورة يونس سورة هود سورة يوسف سورة حجر سورة انعام سورة الصافات سورة لقمان سورة سبعة سورة زمر سورة حميم مؤمن حميم سجدة حميم شورى حميم زخرف حميم الدخان حميم الجاسية حميم الأحقاف الزاريات الغاشية الكهف النحل سورة نوح سورة إبراهيم سورة أنبياء سورة المؤمنون سورة ألف لام ميم سجدة سورة التور سورة الملك سورة الحاقة سورة المعارج سورة نبأ نازعات انفطار انشقاق سورة الروم سورة عنكبوت سورة المتوففين سورة البقرة سورة الأنفال سورة آل عمران سورة الأحزاب سورة الممتحنة سورة النساء سورة زلزال سورة حديد سورة محمد صلى الله عليه وسلم سورة الرعد سورة الرحمن سورة الدهر سورة الطلاق سورة البينة سورة الحشر سورة النور سورة الحج سورة المنافقون سورة المجادلة سورة الحجرات سورة التحريم سورة التغابن سورة الصف سورة الجمعة سورة الفتحة سورة المائدة سورة التوبة سورة النصر دي ترتیب نزولی دی قرآن کریم کی دن آیاتنو کی ایک شکالات اکثر راضی ناغی کی اوسو خبر تا ضرورتی یا تقدیم تا اخیر تا باغی سرا اشکال حل شی ازن حل کی یا تاویل تا باغی سرا اشکال حل شی یا تقدیر تا مدہ اکثر و ایاتنو حل پدی سو طریقو سرا کی گی یا پا تقدیم تا اخیر سرا یا پا تعویل سرا او یا پا تقدیر سرا تقدیم تاخیر خوب اڈیر رازی دو مثال پتور لگا سورة اہل عمران کے 33 آیات تے حضرت مریم پا بیان کے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی اے حضرت مریم عاجزی کو خپل رب تا څنګه سجده مخ کې کوا رکوع رستو کوا سجده خورستوی عدل ته واسجدی وارکعی اصل کې تقدیم تاخير دی ورکعی مخک واسجدی رستو خودی کم دا اللہ حکمتی چلے اولی مخک کو سو کسی ازان نا جواب کئی چیر کے دیشی چپاغ امت کے پمانزک سجدہ مخک وا حروکو برستو وا مداسب سو دلیل یا نشتا اصل جواب هم دا دی چې قرآن دیگه تقدیم تاخیر دی یا سورة مومنون کی 37 آیت تی چه مشرکانو بلکل بیا جواندون نمان ایزا کننا ایزواما و رفاتا اینا لمبعوثون اینا لفی خلق جدید بیا جواندون نشتا سورة مومنون کی وی 37 کی ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا نموت ونحيا اغيوي ملکیگو او بیا بجوندی کیگو دا خو اغیو مانا انکار خو نده کرده نا نور و آیاتونو که خو انکار ده کنا اغی خوی بیا نشت جوندو نا صرف دا یو ده وما نحنو بی مبعوثین وما نحنو بی منشرین داوی کنا نا دلته چیوی چی نموتو و نحیا مروبا و بیا بجوندی کیگو ندا دی که تقدیم تاخیر دی اصل دا سو نحیا و نموتو پیدا کیگو و بیا ملکیگو و بیا چوٹی دا نیو آنکا نو علبا اشکال حل کی گنا سوکتے ایسی دغا مانا اخلی کنا لکا خلق وی دا دنیا مثال دا مزدی دے سوک و تخیجی سوک کزیگی سوک خیجی ناغی پا دیعلی چی نموتو و نحیا سوک پیدا کیگی سوک پنا کیگی اخواسی جواب دفا خواسل جواب دغا تقدیم تاخیر دے سورة نجم کی وی اتمایاتو چی جبریل نبی علیہ السلام سر ملاقاتو کولن بے پغار حرا کے ناول دا اسمان پا کنارو و نبیارو رو را کزیدو نرانیز دیشو و سرا نوی سمتنا فتدل سمتنا فتدل چرانیز دیشو نو را کشو نا چراکس شو نبیارانیز دیشو اول خو را کس شو دا اسمان نا نبیارانیز دیشو کنا او دلته دنا مخ کې کړې ندی کوم تقدیر تاخير چې تدل فدنا راکوسیو نډیر انیس دیشه فکان قاب قوسین او ادنا ندا ډیر آیاتونو کې دا سشتا چې هغه حلبا دا تقدیم تاخيري ادویم تاویل چله که بازو کتابونو چلی کلی چه ده بازی آیاتونو که پا ظایر بانده حمل کنو کفر تی جوڑی گی ناغار آیات نو اخ بازی آیاتونو دی چه کتی ظاہری مانا کنو کفر توزی ناغی که با تاویل تاجتی حتمن خامخا لکه سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کې ومیات کې وی ان تنصر الله ينصركم کتا سو د الله امداد کوي الله واستا سو امداد کوي خبره ود بدلینو نه نه نه الله خو نه دی محتاج چا مدد ته نو خامخامه دل تاویل تاجتی چې د الله د دین مدد د الله د پیغمبر مدد غلو معنا صحیح کی توی سوره صافات کې یو کمسل آیات چې ابراهیم علیه السلام وی زما انی ذاهب الی ربی سیهدین نو الی سمانا ده د الله ځای او مقام شته التزم د تجسیم عقیده د دینه پیدا شیو کنه خلق الله له جسم ثابت کړو مکان ول ثابت کړو زکه د په ظاهر حمل کړو چې الی ربی ای ویل دي ففروا الی الله ای ویل دي نو زه اشتکنه الی رسول پر راز ادي معنا تاویلو چلا الی حیث امرنی ربی اغزیت چی ما تکم رب حکم کرده یا سورت کهب آیاتو یو کم دیرش سورة کہف فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر دا خوخی خبر دا کده چا خوخی نو ایمان دی راوڑی کده چا خوخی نو کفر دی کئی مذہبی ازادی دا پاکستان دی سو مطلب دی دا آیاتو دا انتہائی مشکل جوابیم دقا دے چه زجر دے ظاہر تا مگورا پتی زجر ختم پوئی گی پخپل پختو کے او پخپل معاشرہ کے چه خلق چه تزورو نکی کنا وی بس چه سکے نو کوا خا چه سدی خوخی نو آگا کوا خا ڈاکٹروں چه چا باندے پال پریز کی دی آگا نکی پال پریز چې څو طويلي چې دا مخرا ويوم دقه بخرمه دا تا ما ته یاد کړو نه او توي چې سخورې نه خره نه زور نه نه دا ومن شاف علی او ومن شاف علی به تعویل نه سورې زمر کې ویلو پنځه سمات کې فعبدوا ما شئتم چه ده چه عبادت کوئی نو کوئی اجازت تیتا اده مشرکانو با دغا صحیح کلی نو چه سشی پری نو خود خواه گٹا ونا جنڈا منارا گمبت خزرا اس شی پری نو خود فعبدو ما شئتو میلی دلی ده چه اللہوی کوئی کنو امر زاگر ویور پسی وی چینی بما تعملون بسویر زومینه ما نا زورنی خبر نه دا زورنه پویږي تا ته یو سړی وی چې زهر اخره غټ بشي ته به چې ریشا څه ته وګوره نه خو بس غړپ پته او باسي حامیم سجده کې اوموي سلوي ختم کې اعملوا ما شئتم چې سوم خو هینو راکوي ښا زفاتک الحیاء چې سوم خو هینو راکوي اعملوا ما شئتم دا ټول حمل لی په زجر باندې یزت نشتا دې ته تعویل وي خامخا و تعویل کئ دا سه ډیر مثالونه برازي قران کې او دریموی تقدیر کنا تقدیر وره وباسي دغه بغیر تقدیر نه آیات نه حل کیږي دغه سوره یوسف کې وای چې واسأل القرية بحاسی دعاتیا کی ہوئی واسأل القرية التي كنا فيها اے پلارا تپوسو کداغی کلینا نکلینا سوک تپوس کولی شی اگر کرا قرآن پا خپل دا بلزے کیویلی خوا اسے نوائیو ازاننا بل دے کہ دے پار تائیدی کا نصر کاف گو رہے ہیں التیویلی دا موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام پا سفر کی چیغی درے سفر اکڑے ہوئے کانا نو پا درہم سفر کی یو کلی تلالو نوی حتی اذا اتیا اهل قریه استطعما اهلها اهل دیو سره سلی کنه نو واسأل القريه تکبم دای واسأل القرية کی بهم اهل لفظ وی نی اهل القرية معلوم معنا صحیح کی قرية سوال نشی کی دی ندی ته تقدیر وی او دویم دغه سورې کهف کی ویلو چې بادشاہ وکشته نیوا په زور باندې وکانا ورا اهم ملکن یاخذو کل سفینه غصبا یو کما تیا کی وی یاخذو کل سفینه غصبا هر یو کشته بینیوا نظام کشته وکنا دیولیونه نیوا کلو خو تقاضا کوي کنه چې عرب یې نیوا روغوا کنه مدلته و سره تقديري چې کله سفینه صحیحه یا سلیمه روغه کشته یې نیوا روانه غي سکوله نو زکات نه دا بچوا چې دا تقدیر و سره رو باسي نو قرآن کی دزی زیاد ضرورت تے تقدیم تاخیر او تعویل ار قسم چی اما یعلم تعویله الا اللہ دا مطلبی کنن چب کمو بان انسان پوئی گنو او تعویل بکئی او تقدیر چی سبو تراو باسی او تقدیر ډیر زیات ته باو زینو کې خو ضرورت نه ای اسی خلق راو باسی وتا ضرورت نه ای ناغس هغه صحیح نه دی هغه دامه سورۃ طه کې راشي چې سامری چې واغو ویده جبریل علیہ السلام اسی ولیدو بصورتو بما لمی ابصرو بهی اغوی ما آغا سولیدو چی خلقو نلیدو جبریل او دا آغا اصو دا اصدخ اخپی خاورا دا فقبستو قبضتا من اثر الرسول من اثر الرسول نو موٹے میں ڈکوئی یو موٹے دا خاوری دا خپی دا اسنا نو لوئے سلسلے و ترائستی دا چی اثر الرسول سمان یعنی من اثر حافر فرس الرسول دی پسی بکم دے گرزی من اثر حافر فرس الرسول دا اثر دا خپی دا غی اس دا جبریل نا دمرو گت تقدیر نبای ضرورت نی خواست مفسرین و رائستی او غی سر کلام کی قبح پیدا کی دکا تقدیر اغز ای کی ضروری بی چی ذہن و تا متبادر بی او کتیراو نباس نوم ذہن منڈا کی پوشی تبادر خو ضروری دی کنا چی ذہن تبادر نکی نو سنگی راو باسی نو ذہن خو دیتا تبادر نکی او ایزا پا خورا او دخپی خوری ادا اس دخپینا نیم خبر چی من اثر حافر فرس الرسول نا تقدیر دا ا تقدیر دا مطلبم نه چې دا دلته کې پکې پروت ته هو نه دا له فهم د پاره چې مطلب یې دا څه دی نور قران ستا تقدیر ته محتاج نه دی بلکې قران ستا تدبر ته محتاج دی چې العلم تحت تدبر القرآن علامه ابن قیم وی ستا تدبر ته محتاج دی چې ته به دې کې سوچ او فکر کړې نو په خپل وا پوښی اسے نچی ویلی کے وصر لکر جلالینو دیتا جد نشتا ندا دن پکار راضی نورم داسه په نشاندهی وکاو چې دا اصول دی د قران چې د ذکر په وخت کې دې ته ضرورت راضی چې بغیر دا غی نه فهم نکېږي نو باز ډیر لازمی وي خامخا او دیاتو زاحت بے بیا سورة علی عمران چمنو آیات محکماتن هنوم الكتاب و خرم تشابهات دغزے کی بیا زیاد کشف و زاحت کڑے خوا انشاءاللہ چی سبانو با سورة فاتحہ شروع کو آخر دوان